Robin S. Show Me Love op Radio 538. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik je zou willen vragen. Even wat liefde tonen aan Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, die straks om 6 uur begint aan zijn derde dag met 100 kilometer voor de boeg. Hardlopen terwijl hier in de studio. Als je iets in wil spreken voor hem via de app van 538, dat zou heel leuk zijn. Dan laten we dat allemaal aan hem horen straks, al die bemoedigende woorden. Dus wil je wat kwijt aan Jeroen, spreek het in via de app van 538. Veel plezier bij de 538 ochtendshow voor de woensdag. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump heeft Iran gewaarschuwd voor zware militaire tegenmaatregelen als Iran mijnen legt in de straat van Hormuz. Daar zijn overigens nog geen aanwijzingen voor, zei hij eerder. Bovendien heeft Amerika volgens Trump 10 Iraanse mijnenleggers verwoest. De straat van Hormuz is een belangrijke doorvoerroute voor onder meer olie. De KLM gaat ook vandaag nog niet vliegen op Dubai. Het zal wel in de planning hebben gezeten, maar de oorlog in het gebied maakt dat het nog gewoon niet veilig genoeg is, zegt de maatschappij. Toen de oorlog begon heeft KLM meteen alle vluchten naar het Midden-Oosten gecanceld. De hervatting is al een paar keer opgeschoven. En vakbond CNV die wil de brandstofaccijns met 20 cent omlaag hebben, nu de prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gaan. De prijs bestaat voor het grootste deel uit belasting en daarom ligt de bal bij de politiek om werkenden te ontzien, zegt de bond. Want zij komen niet meer uit met een reiskostenvergoeding. Gaan we naar het weer. Vanochtend in het hele land regen bij een stevige zuidenwind. Vanmiddag dan wordt het droog, later ook wat zon en het wordt 9 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Florentien. Dan de files. En waar die staan, weet Rick? Die staan helemaal nergens. Kijk aan. Nou, dat is het eerste goede nieuws van vanochtend. Dan gaan wij rustig aan kijken of Jeroen zo dadelijk klaar is voor dag 3 van zijn fantastische prestatie. Om hier 538 kilometer te lopen in na aanloop van de 5 uur ochtendrun. Gisteren heeft hij zijn tweede dag voltooid. 200 kilometer zit erop. Dag 3 staat op het punt te beginnen. En wij gaan hem zo meteen natuurlijk wederom aanmoedigen en steunen in die fantastische strijd. Waar bestel jij je spullen? Gewoon, bij Solar. Solar? Ja, Solar. Breed assortiment tegen de juiste prijs. Tot 8 uur bestellen, geen vrachtkosten en voor elke installateur. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Ook gewoon bestellen? Word klant op solar.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Jawel voor de woensdag en warm welkom. 3 over 6 de tijd. Van Halen en Jump, daar beginnen we mee vanochtend. Radio 538. Hallo, hallo. Supporters, gebruik je verstand, godverdomme. Zorg dat we achter het team blijven staan. Wij willen er weer voor gaan. Dus we hebben jullie steun allemaal keihard nodig. Maar gebruik je verstand. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. Radio 538. Can't you see this standing here? bestreek het advies van Van Halen om een beetje te springen. Springen, de woensdagochtend starten, waarom ook niet? Dag 3 van de actie die Jeroen eigenlijk als een soort wild plan lanceerde een aantal maanden geleden en met ons deelde, wij elkaar nog aankeken. Ja, is dat wel verstandig? Is dat wel een goed idee? En wat denk je daar nu over? Ik vind het ongelooflijk. En diep respect, Jeroen, die inmiddels 2 dagen hier 100 kilometer per dag op de loopband heeft afgelegd. En nu op de 3e dag te starten. Maar Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Er is even iets anders daar aan de overkant. Ja, de loopband had even. Die moest even wakker worden nog, denk ik. Dus ik ben even op de andere loopband gaan staan. Maar dat is voor jou ook gek. Je zit opeens aan de andere kant van de studio. Ja, ik zie jullie opeens ook niet meer. Maar change of scenery, dat schijnt te helpen. Ja. Hey, maar hoe is het met je, Jeroen? Ja, het gaat goed. Relatief goed, hè. 200 kilometer in de benen. Wow. Maar het gaat. Ik ben er weer. En ik heb geen kramp gehad of zo. Heb je goed geslapen? Ja, best wel goed eigenlijk. Ja hoor, zeker. Ja. En hoe ben je vanochtend wakker geworden? Daar gaan we weer, jongens. Nee, het is dag 3, hè. Dus het is ook echt mentaal nu. Als het allemaal goed gaat, dan zijn we zo meteen over de helft aan het eind van de dag. Dus daar hou ik maar vast, daar ga ik voor. En ik denk natuurlijk aan het Prins Maxima Centrum en al die kinderen. En daar gaan we ervoor. Ik heb er echt heel veel vertrouwen in. Om met heel Nederland weer een fantastische dag van te maken. Nou, dat is goed om te horen. Ik kreeg vanochtend, toen ik wakker werd, zag ik de tussenstand in... Van de Tikkielink. Die is sensationeel, man. Mogen we die al delen of is het nog... Zeker, nee. Ik zeg zeker om Jeroen vleugels te geven... en hem weer goede moed te geven, moeten we dat bedrag zeker delen. Nou, Jeroen, ben je er klaar voor, Jeroen? Ja, kom maar door. Heel graag. Wat er tot op heden is opgehaald. Ja. 76.947 euro en 39 eurocent. Ja. Hoe is dat dan? Dat is toch waanzinnig? Ja, dat is echt bizar, hè? Ja, het laat ook echt zien dat iedereen mee gaat helpen. Dat het steeds groter wordt ook. Ja, echt. Iedereen die heeft gedoneerd of op wat voor manier ook heeft meegeholpen. Dankjewel, hè, jongens. En we zijn dus nog niet eens op de helft. Nee, nou, dat belooft een hoop moois en een hoop goeds voor de rest van de week. En om jou ook een klein beetje moreel te steunen... zijn er wat ambassadeurs van het Maxima Centrum die iets tegen je willen zeggen. Tenminste, een van de bekendste ambassadeurs van het Maxima Centrum... heeft een boodschap voor jou, Jeroen. Oh, vind ik heel leuk. Luister mee naar Chantal Jansen. We hebben de J, we hebben de E, we hebben de R, we hebben de O, we hebben de E, we hebben de N. Jeroen, maar we ook de H, de E, de L, de D... Jeroen, je bent een held. Echt, je bent zo'n grote held. Je hebt al 200 kilometer afgelegd. Alsjeblieft, doe het voor ons allemaal. Maar doe het vooral voor die prachtige, mooie, lieve Casper. En wij geloven allemaal in jou. En als iemand dit goed kan volhouden, ben jij het wel, lieve Jeroen. Heel veel liefs. Chantal, zet hem op. Ik denk aan jou. Fantastisch. Wat prachtig, hè? Ja, toch? Ja, man. Nou. Zo is het. Voor Casper ook. Hij is er altijd een heel klein beetje bij, jongens. Is dat mooi? Er hangt een ballon van Casper in de studio. Rechts van Jeroen. En dat moet toch ook de kracht en energie geven voor jou, Jeroen, om door te gaan? Absoluut, ja. Ja, man. Ja, hij laat me inzien hoe mooi het leven is, maar ook hoe ongelooflijk intens zwaar het kan zijn. Ja. En ik begin er zo vaak over, maar zometeen worden ook weer de eerste kinderen wakker. Of die waren de hele nacht al wakker door tal van behandelingen. En Casper die opent echt mijn ogen en die laat zien waarvoor we het doen, jongens. Mooi, wow. Heel mooi. Jij hebt vanochtend aan de andere kant op de andere loopband, heb jij Linke de Jong staan. Ik zie een stuiterbal. Een goede stuiterbal. Nou, we hebben Linken natuurlijk gisteren al gesproken in de ochtendshow... over de ochtendeconomie, zoals dat zo mooi heet. In Australië is er een hele trend gaande... waarin mensen vanaf 5 uur, 5:30, 6:00 ochtends met elkaar afspreken. In koffiebarretjes en hele clubs met elkaar oprichten. Omdat de ochtend eigenlijk gewoon het mooiste moment van de dag is. En dat is iets, Linken, jij roept dit al jaren. Ja, echt al sinds 2013. Van de grootste ochtendhater naar grootste ochtendliefhebber. En ik heb maar één doel, mensen ook laten inzien hoe prachtig de ochtend is. Ja, en dat doe jij door bijvoorbeeld op de social media heel veel berichten te posten, ja, over wat je 's ochtends allemaal kunt doen. Tot mensen helemaal gek van me worden. Oh, dan, ja, zeggen ze ook, we gaan je even ontvolgen, dat wordt me iets te veel. Nou, dan komen ze vanzelf weer terug. Maar ik zie jou regelmatig, jij doet ook online van die challenges in de ochtend met je community. En dan sta je met pruiken op, gekleurde, ja, brillen, een soort van, ik vier elke dag carnaval, maar... Ja. Nou, je moet het gewoon een beetje leuk maken, weet je wel. Het is, als je opstaat en gelijk chagrijnig bent en denkt, ah, het is er koud buiten, ik heb er geen zin in. Ja, ja, dat helpt gewoon niet. Nee. Dus jij zegt positief de ochtend tegemoet treden als een ochtendgekkie, zoals, ja, je jezelf noemt. Letterlijk en figuurlijk, ja. Als een soort geuzennaam heb jij dat toegericht. Ja. Nou, fijn dat je hier vanochtend bent en Jeroen ook een beetje moreel ondersteunt. Je loopt samen met hem op de band het eerste half uur vanochtend. Hoe lang moet Jeroen nog? Jeetje, ga dat even vragen. Lekker, ja. Leuk jongens. Leuk. Dat gaat helemaal goed komen. Jeroen, wij staan achter je en we gaan je steunen de hele dag door. En linken dus vanochtend naast je. Heb je nog tips overigens mensen voor, of linken voor mensen die nu zeg maar wakker worden en denken van, nou, ik heb het een beetje pittig. Gelijk even positief denken. Gewoon, yes, ik heb er zin in. Even wat tegen jezelf zeggen. En kom in beweging. Dan doe je één push-up, dan doe je één jumping jack, één squat. Kijk naar Jeroen. Iets moois doneren, helpt ook op haar. Dat is de beste mooi, tip. Jeroen. Wat een fantastische manier om wakker te worden. Via 538.nl/tikkie. Dus 538.nl/tikkie, daar kun jij ook Jeroen steunen. Zouden we al kunnen zeggen, laten we vandaag door die ton heen gaan? Ja, ik vind dat we dat prima kunnen zeggen. Maar moeten we niet onszelf echt een doel stellen dat we dat om 10 uur gewoon al. Het is dat echt. Het zou fantastisch zijn. Ik bedoel, we zitten op een kleine 80.000 euro. Dan zouden we toch met al die luisteraars die we nu hebben. Dit is een pittige dag. We rennen naar de helft van de run. Ja. Die Jeroen aflegt, dat moeten we toch met z'n allen voor elkaar doen, krijgen. Ja. Nou, wat je natuurlijk zou kunnen doen, bijvoorbeeld, is vandaag een dagje de auto laten staan. Dan kun je zo 160 euro maken. Nee, maar als je iets kan missen, en al is het maar een euro, want alle kleine beetjes helpen, 538.nl/tikkie. En het gaat allemaal, iedere cent gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor dat hele belangrijke onderzoek naar die rotziekte. Dus 538.nl/tikkie. Geef gul! Het is 6:14. Goedemorgen en welkom. Over is de nacht. En een nieuwe dag die lacht. Nou, dat doet hij zeker. Nog niet wakker en alles gaat langzaam. Op weg is het ouderwets vroeg. Naar de ochtendshow die gaat jou helpen. Doe maar gewoon. En brengt weer een beetje geluk. Tim, Rick, Niels, Florentien. Met de ochtendshow van 6 tot 10 op 538. Op 538. En Teddy Swims. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my in de middel in de ochtendshow. 9 minuten voor 6:30 is het geworden op deze woensdagmorgen. Terwijl ik hier in de app, en dat is mooi om te zien, heel veel steunbetuigingen aan Jeroen. En iedereen die zegt eigenlijk hetzelfde. Dat is, je bent een held, je bent een topper. Zet hem op, ga zo door. We denken aan je. En heel veel screenshots van mensen die een tikkie hebben overgemaakt. Ja, wat goed. Ja, dus dat is erg fijn. Kunnen we straks, halen we even het net op en dan hebben we weer een tussenstandje. Laten we kijken of we die ton aan tikken voor 10. Ja, die ton. Het zou leuk zijn als ze dat nu... Dat klinkt goed. De ton voor 10. De ton voor 10. Ja, daar gaan we voor. Nee, als er wat bedrijven ook nu wakker worden en denken van... nou, we hebben nog een potje. Hè, er kan wel iets richting het Maxima Centrum. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Dus wil jij met je bedrijf een donatie doen? Meer dan welkom ook. Maar ook de kleine bedragen, want laten we die niet vergeten. Die zijn ook zo ongelooflijk belangrijk. Die zijn meer dan welkom via 538.nl/tikkie. Het is allemaal voor het goede doel. Het is allemaal voor dat Maxima Centrum. Dit is muziek van Mike and the Mechanics. Don't look back. Over mijn shoulder. Yeah, looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Oh,

Als ik die eigenlijk in mijn auto stop, dan pas naar de prijs gaan kijken en denk, oh, dit is eigenlijk best een hele dure pompbak. Ja, kijk jij nooit op die digitale borden? Nee. Oh, dat doe ik wel. Nee, zelden eigenlijk. En ik van een aantal tankstations weet ik waar ik vaak kom. Ja. Nou, die zijn niet al te duur. Maar het is niet dat ik precies weet van tevoren wat ik betaal. Het grappige is, wij zitten hier in Hilversum om de hoek bij een tankstation die best prijzig is. Hier op de rotonde. Ja, en daar zit 20 meter verderop zo'n onbemand pompje. En daar is ik denk dat die 20 cent goedkoper is. Dan denk ik, dan ga je hier toch niet op de rotonde tanken. Ik ga ook altijd hier op de rotonde. Ja, maar die daar om de hoek, die is 20 cent goedkoper. Ja, de liter, hoor. Ja, serieus. Ja, maar ik heb het idee dat hij altijd dicht is of zo. Nee, joh. Ja, ik denk van, is daar wel iemand? Ik snap precies wat je bedoelt. Dat is een onbemande pomp. Ja, dat snap ik, maar je ziet ook nooit een auto daar tanken. Nou, ik denk daar heel vaak. Ik denk, het is echt de rotonde drie kwart en dan ben je 20 cent een liter goedkoper. Ja, maar dat is 20 cent, dat tikt aan. Ja, dat gaat hard. Joh. Dat gaat echt hard. Want als je dan, ik weet niet, in jouw auto, want je hebt een soort tankachtig iets. Ja, 300, 400. Maar dan gaat het hard natuurlijk. En dan scheelt je zomaar 40. Ik denk een gemiddelde auto 50 liter, 45 liter. Ja, maar dan scheelt je dus gewoon 10 euro, toch? Ja, dat gaat hard. Claudia de Breij doet dit jaar de oudejaarsconferentie. Dat werd gisteren al bekend. Het is haar vierde keer en de Breij heeft er enorm veel zin in, zegt ze. Juist in een tijd waarin het soms voelt alsof de ondergang nabij is, verheug ik me op een avond waarvan je het gevoel krijgt dat we door kunnen. Hm. Nou ja, Wie vinden jullie de leukste oudjaarsconferentie? Ik vond, maar dan gaan we wat verder terug in de tijd. Ik vond Joep van het Hek altijd wel erg fijn op een oudejaarsavond. Dit soort vertrouwd. Ja, was hij de laatste jaren ook nog zo ijzersterk? Die laatste show was niet geweldig. Nee, die was niet. Was hij met dat peper en zout? Volgens mij was het met die vriend die golfde. Was dat, ja, hij heeft altijd een vriend. Ja, dat is ook zo natuurlijk. In het café, de bar. Het is wel altijd met Joep vertrouwd. Ik denk dat ik Herman Vinkers vond ik toen ook indrukwekkend. Oh ja, die is ook grappig. Die was goed. Die was heeft echt Jochem heel goed. Meijer ooit gedaan? Nee, maar Jochem Meijer zit niet zo op de actualiteit. Is dat niet het type cabaret wat... Jochem Meijer is niet heel erg van het nieuws beschouwen en politieke meningen. Okay. En maar is een oudjaarsconferentie met alle social media waar alle grappen eigenlijk worden gemaakt nog wel te doen? Ja, nou ja, volgens mij hebben naar Peter Pannenkoek 3,5 miljoen mensen gekeken. Dus ik denk dat het nog steeds. Peter was ook goed. Het nog steeds actueel en gewaardeerd wordt. Het is ook een soort traditie natuurlijk, die je wel in stand wil houden. En je moet ervan houden. Claudia erbij, niet iedereen vindt haar leuk. Nee, nou zeker niet. Alle kijkers zijn enthousiast. Ik weet niet of jullie gisteren vandaag de site hebben gezien, maar ze werd echt compleet afgemaakt. Serieus? Ja, door Johan. Johan Derksen vooral. Ja. Die vindt haar woke, denk ik. Oh. Ja, ik heb hier het fragment uit vandaag gezaaid. Willen we het even horen? Ja, is het leuk? Ik heb het nog niet gehoord. Oh, oké. Okay. Maar ik kan Nou, dit is wat Johan er gisteren over zei. Ik heb De Wereld Draait Door nog nooit echt gewoon uitgezet. Maar met Claudia de Breij en Diepkuiken heb ik echt even ben ik afgehaakt. Het grote publiek is niet geïnteresseerd in Claudia de Breij. Iedere week erg ik me kapot aan haar. Het leek wel of dat mens haar leven nog niet uit de grachtengordel geweest was. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om een voorstelling van haar te bezoeken. Je zou toch gewoon worden als je hier naar zit te kijken. Ja, zij heeft natuurlijk. Ja, dat was toch wat schrietjes dat ik me kan herinneren, maar. Zij heeft natuurlijk nog één dag per week deze hele wereld draait door in die tijd. Ja. Dat was toch zo? In het begin, nee, voor mij in het begin. Volgens mij deed Matthijs dan op maandag of zo Bureau Sport, of weet je dat? De jongen. Ja, Bureau Sport. Zo'n sportprogramma. En dat deed voor mij Claudia de Breij inderdaad. En later werd zij vaste tafeldame ook. Ja, ik vind haar altijd wel... Ik vond haar niet zo onprettig om eerlijk te zijn. Nee hoor, ze is heel vriendelijk. Ze is een heel aardige vrouw. Ja, ze heeft een ander soort humor dan dat. Het is wel wat qua humor, wat misschien wat elitairder beetje of zo. Een beetje linksag. Ja, maar dat... Daar is niks mis mee. Nee hoor, dat past prima. En volgens mij is hij redelijk bekeken ook de vorige keer, toch? Toen zij de oudejaarsconferentie deed. En nogmaals, humor. Je kan er ook tegen. Ja. Nou, delen van het centrum van Enschede zijn vanaf vandaag verboden gebied voor fatbikes, meldt Omroep Oost. Het is de eerste gemeente met zo'n verbod en dat geldt tijdens winkeluren. En boa's die gaan de boel echt goed in de gaten houden. Eerst wordt er 2 weken gewaarschuwd en dan komen de boetes. Dus je bent nog 2 weken veilig. Enschede zet €115 boete op de fatbikes. Ja, en je weet als je daar een boete krijgt wat degene zegt die de boete krijgt, hè? Nou. Oh! Oh. Dat is niet leuk. Dat is helemaal niet leuk. Vind ik niet leuk. Zometeen, jouw kans op de badjas. Lekker naar de wekker, komt eraan. En ik zie dat inmiddels bij Jeroen hier aan de andere kant van de studio alweer een nieuwe dame op de band te plaats heeft genomen. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bevalt dat zo in de studio hardlopen? Ja, prima. Hartstikke goed. Ja, ben je een beetje een hardloper? Jazeker. Nou, je ziet het aan de pas. Ja, ferme pas. Je hebt een ferme pas. Een kordate tred. Ja. Maar dit is ook het tijdstip waarop je normaal gesproken wel in actie komt? Alleen als het heel warm is en als ik dan moet trainen voor een marathon. Oh, je loopt marathons ook? Nou ja, ik heb er één gelopen en dit jaar mijn tweede. Oké, okay, nou fantastisch dat je hier vanochtend ook bent. Je hebt een donatie gedaan van €75. Geweldig dat je dat hebt willen doen. En onwijs tof dat je hier vanochtend ook Jeroen gezelschap houdt. Jeroen, je hebt inmiddels je vaste plekje weer op de band ingenomen, zie ik. Ja, is wel weer lekker. Kunnen jullie ook weer zien, jongens. Yeah. Ja, heel goed. Ja, dat is toch de fijnste plek, hè, daar. Ja. Ja. Ja. Nou, daar wordt gelopen. Wil je meekijken? Dan kan via TV538. Daar zie je wat er allemaal gebeurt hier aan de andere kant van het studioraam. Jeroen is daar bezig met een onmenselijke prestatie. Hij gaat 538 kilometer lopen voordat de 538-ochtendrun start. En daarvan loopt hij 500 kilometer hier op loopbanden. Hij heeft de eerste twee dagen voltooid. 200 kilometer op de teller. En vanaf in alle vroegte alweer gestart. Dus de eerste kilometers heeft hij alweer afgelegd. It started in my soul. In de 538-ochtendshow, 11 over half 7. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Lekker na de wekker. Wij hebben even je hulp nodig. Want wij hebben vandaag op onze verjaardagskalender twee bijzondere data staan. Ja, het zijn niet alleen verjaardagen die we vieren, want het is ook de geboortedag vandaag. Van Sjors Kooijmans. Die van de Golden Earring. Ja, nou ja, daar moeten we natuurlijk even bij stilstaan. Hij is begin dit jaar al uitgebreid geëerd in Ahoy Rotterdam door zijn oude bandmaten van de Golden Earring. En heel veel andere artiesten die daar een soort afscheid hebben georganiseerd voor de Golden Earring. Het slotakkoord van de band. En daar klonk ook deze plaat die hij schreef. Is vandaag de eerste optie in Lekker naar de Wekker. En als dat de plaats van je keuze is, dan hoef je alleen maar even een 1 deze kant op te sturen via de app van 538. Dan breng je je stem uit op die plaat. Jarig vandaag is LaToya Nicole Luckett. Zij is een van de zangeressen in Destiny's Child. 45 geworden vandaag. Optie 2 is Survivor. De

Overmorgen, dan zijn ze hier, de mannen van Kensington, komen ze spelen. Dat is altijd leuk als die langskomen. Ja, man. Dat is, ik hoop wel dat ze weten dat de live studio hier op dit moment even in gebruik is voor een ander doel. Hebben we ze verteld, daar hadden ze alle begrip voor. Nou, dan spelen zij in onze andere, we hebben nog een live studio hier. We hebben alleen maar studio. Die is beneden en dat is voor Kensington wel prettig, want die komen altijd met zo ongelooflijk veel materieel. Ja. Dan hoeven ze de lift niet te nemen, dat is wel erg fijn. Dus dat geluk bij een ongeluk. Hoe zeg je dat? Elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat is hem. Omgekeerd. Op dit moment Jeroen lekker aan het rennen. Jeroen die de eerste kilometers voor vanochtend al op heeft. Met op dit moment Suzanne die naast jou aan het rennen is. Jouw man kwam net even de studio hier binnen, Suzanne. En die vertelde, we hebben jou ooit gesproken 2 jaar geleden. Voor hier met je rekening. Ja, dat klopt. Ruim 2 jaar geleden. Ja. Met... Lekker hè, praten. Dat is leuk, hè? Ja, dat is, jij zegt dat je marathons loopt. Toen had ik een rekening ingestuurd. Ja, ik zal het even afmaken voor je, want het is wel een heftig verhaal. Ja. Jij wilde heel graag, jullie hadden als gezin een laatste wens. Jullie dochter is overleden, Amber. En jullie hadden als laatste wens om de as uit te strooien in de Grand Canyon. En wij hebben dat toen, en hier met je rekening hebben we dat uiteindelijk helemaal geregeld. En het wat mooi was ook, dat er een soort... wat je nu ook ziet bij Jeroen, er kwam een soort beweging tot stand. Van allerlei luisteraars en bedrijven die ook nog extra dingen deden. Wij hebben toen volgens mij met hulp van een aantal van onze partners... Hebben we ook allemaal extra dingen nog kunnen doen. Maar jullie hebben die reis gemaakt, hè, Suzanne? Ja, dat klopt. Ja, en dat was gewoon hartstikke mooi. En natuurlijk heel bijzonder dat jullie de helikoptervlucht betaald hadden. En dat onze reis betaald is. Ja, dat was gewoon geweldig. En hoogtepunt was natuurlijk ook de rondvlucht boven de Grand Canyon. Ja. En we hebben ook een foto van Amber daar een mooi plekje gegeven. Dus... Wauw. Het plan is eigenlijk om ooit nog eens terug te gaan. En om te kijken of dat de foto er dan nog staat. Oh ja, wat mooi. Ja. Ik neem aan dat jouw gedachten ook op dit moment bij haar zijn, Amber. En fijn dat je man het net even kwam vertellen hier. Want wij wisten niet dat jij die Suzanne was. Dat is fijn dat allemaal toen op die manier verlopen is. En goed je hier te zien. En ik vond het gewoon heel mooi om dan nu samen met Jeroen... te kunnen lopen en zo mijn steentje te kunnen bijdragen. Geweldig. Dat wordt zeer gewaardeerd, ook door Jeroen. Wij gaan nou lekker naar de wekker, want we hebben natuurlijk heel veel stemmen binnengekregen op een van de 2 platen waar net op gestemd kon worden. Destiny's Child nam het op tegen de Golden Earring. Nou, dat was een oneerlijke strijd, hoor. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we. Ja, dat blijft toch altijd raar van zo'n radioprogramma. Je gaat van iets heel emotioneels, ga je dan weer lekker naar de wekker. Ja. Maar we moeten door met het programma. We hebben 2 liedjes, zoals ik al zei, in de aanbieding. Wij gaan naar Tim van Urk uit Urk. Dat klopt. Hoe dan? Nee joh, is dat je echte naam? Is de artiestennaam? Ja. Nee. Ik ben geboren en mijn ouders, kwam bij elkaar. En mijn pa die heet Van Urk. Ja. Dus ik heb mijn vaders naam. Ja. Dus ja, Tim Van Urk uit Urk. Uit Urk, dat is lekker makkelijk, dat kan niet misgaan. Nee, toch? Hey, maar, jij woont je hele leven al op Urk. Want dat moet je geloof ik zeggen, klopt. Toch? Ja. Ja, op, in, naast. Ja. Maakt mij helemaal niks uit. Nee, maar is het nou wat wij zien op televisie, op SBS, is natuurlijk die serie over Urk. Is dat nou de realiteit of is het vertekend? Zal ik heel eerlijk zeggen dat ik het nog nooit heb gezien. Ah, daar geloof ik helemaal niks van. Maar er is een serie die helemaal... Er zijn heel veel Urkers die net bij mij zijn, die de serie echt nog nooit hebben gezien. Oh joh. Maar je zou toch denken, dus hoeveel mensen wonen er op Urk? Ruim 22.000, denk ik nu. Maar dan ken je toch een aantal van die mensen die in de serie zitten, die ken jij ook? Ken je persoonlijk? Ik ken ze wel, ja zeker. Maar dat wil ik je dan toch zien? Wel, maar... Nee. Het is allemaal een beetje, wat ik heb gehoord, is het over de top en overdreven. En ja, dat is niet echt mijn ding. Wij zijn heel nuchter. En dan, ik vind het niet heel nuchter. Laten we daarop ophouden. Nee, nou ja, dat is duidelijk, Tim. Hey, je zit in de snoepautomaten. Ja, klopt. Dat is ook een mooie baan. Dat is een hele goede business is dat. Ja, want ik heb het idee, jij komt één keer per week, kom je die automaten vullen en je gaat in je stoeltje zitten wachten tot die leeg is en dan vul je hem weer bij, toch? Nou, ik heb automaten, dan moet ik 4 keer in de week bij. Nou, nog beter. Ja, toch? Maar nou, weet je wat grappig is? Ik loop elke dag een kilometer of 5, 6. En dan kom ik ook langs zo'n automaat van, heet dat, van kiosk, kan dat? Ja, dat die zijn bij die onbemande pomp. Bij zo'n onbemande pomp. En die haalt gisteren trekken in een colaatje. Dus ik doe een colaatje. Er komt 1 flesje uit. Er komt nog een flesje uit. Er komt nog een flesje uit. Ja, er kwamen gewoon, volgens mij, kunnen daar, ik weet niet hoeveel flesjes, maar er kwamen 6 flesjes uit. Oh, wat lekker. Hey, mag ik vragen waar dat automaat staat? Want dan ga ik er even langs. Dat is bij Delft. Ga je er dan heen om te repareren of om ook die cola te halen? Nee, het tweede. Is bij Delft Gauw, is dat? Bij Delft Gauw. Sorry? Okay. Bij Delft Gauw, vlakbij Den Haag, bij Delft Gauw. Oké, nou, helemaal mooi. Dan ga ik daar even heen vandaag. Ik denk dat Tim alleen maar wilde weten of het niet een automaat van hem was. Toch benieuwd, je hoort wel eens, en je ziet ook wel eens van die filmpjes online, dat er dan een code is die je in kan toetsen, en dat je dan zeg maar vrij alles uit die automaat kan halen. Is dat nou onzin? Nee, dat is allemaal onzin. Oh. Helaas is dat allemaal hoax. Ja, nou ja, voor jou misschien een gelukje. Maar je kan er goed van leven van de snoepautomaten. Ik kan er zeer goed van leven. Ja. Laten we het daarop houden. Ik wil allemaal vage constructies. Ja. Laten we het daarop houden, vriend. Tim, wat mogen we voor je draaien? We hebben de Golden Earring en we hebben Destiny's Child. Optie 1, zeker weten. Ja, 100%. Twilight Zone. Nou, je was niet de enige. Yes. Echt de meeste stemmen met overmacht de winnaar geworden. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je groen of een paarse? Een paas, alsjeblieft. Wij sturen die naar Urk. Ik zou zeggen, mooie dag vandaag, Tim. En blijf lekker luisteren. Hey, bedankt. Hoi. Okay. Doei. Tim van Urk uit Urk is een van de stemmers. En de winnaar geworden van de badjas. Dankzij de Golden Earring. Destination unknown.